Câte-i omul de sărac, să trăiască tot-i drag, să trăiască tot-i drag. N-am bani mulți, dar-i dau pe toți, numai să fiu sănătos, numai să fiu sănătos. Vai, omule, vai, tu numai o viață ai, nu-ți uita să ce petreci, pământul nu-l moștenești. Vai, omule, vai, tu numai o viață ai, Dumnezeu îți dă în viață, dar nu-ți bagă și-n straiță. Cu sticla de pământ, când îmi vine mă-ndrangând, când îmi vine mă-ndrangând. Rup cămașa de pe mine, vreau să beau să mă simt bine, vreau să beau să mă simt bine. Vai, omule, vai, tu numai o viață ai, nu-ți uita să ce petreci, pământul nu-l moștenești. Vai, omule, vai, tu numai o viață ai, Dumnezeu îți dă de viață, dar nu-ți bagă și-n straiță. Trăiască Miri și Nașii, trăiască la mulți ani. Să mă ungă la inimă, să mă ungă la inimă. Viața care o duc acum, n-a schimbat-o până-i lumea, n-a schimbat-o până-i lumea. Vai, omule, vai, tu numai o viață ai, nu-ți uita să ce petreci, pământul nu-l moștenești. Vai, omule, vai, tu numai o viață ai, Dumnezeu îți dă în viață, dar nu-ți bagă și-n straiță. Am fost tânăr în viață, multe nu mi-am colindat. Mașii mei nu-și mai au locul, că-așa m-a fost mie tate. Trec zilele, nopțele, trece astăzi, trece mâine. Tot de pare că n-au fost amintirea, le rămâne. Nu știu ce să grăbesc, Am ajuns în toamna vieții. Doamne, eu ce împătrânesc. Trec zilele, nopțile, trece astăzi, trece mâine. Să du-te, parcă n-am fost amintirea. Stau singur și numărani, nu știu în ce mi s-or duce. Ce folos de a-mi fac, dacă anii tânări nu se. Trec zilele, nopțile, trece astăzi, trece mâine. Să ducă pare că n-au fost amintirea. Le rămâne. Eu, special din fata lui Ghiță, pentru mama lui și pentru Alin. Au singur și numărani, nu știu ce mi s-or duce. Ce folos de a-mi bani, dacă anii tineri nu se. Trec zilele, nopțile, trece astăzi, trece mâine. Tu te pare că n-au fost amintirea. Le rămâne. Trec zilele, nopțile, trece astăzi, trece mâine. Să tu te pare că n-au fost amintirea. Le rămâne.